під непорушним поглядом обідраного волоцюги, що переминав у руках важкі кавалки розм'яклої глини. Один поліцай, опецькуватий, з прогнутим лобом, хряпанув по хребту мертвого, щоб розігнути, щоб краще було стягувати дорогі вельветові штани. Він ще для певності, чи не живий, пострибав. Нарешті йому це вдалося, і він, похихикуючи, матюкаючись, ще поштрикав києм зад покійного. Ти диви, він ще бздить. Гільмедов високий зареготав, виплюнув жуйку з розкосими очима, напів казах, напів татарин. А Родик невідомо чого плакав. Син інтелігентів, нащадок зотлітлої шляхти, вивергав із себе, мов блювотину, надуманий світ, розмазуючи своє обличчя по опуклих, як риб'ячі очі, вітринах, ще не відаючи, що доля зведе його з Гільмедовим, аби в кінець знищити те, що він плекав з дитинства. А зараз він плакав, набираючись легкості. Поліцаї тягли за ноги мертвого педераста, розтягуючи кров і мізки по асфальту. А Родик ващав, слухаючи страдницький голос Паваротті з приймача. Може, воно там? Там десь приховане. Не плач, не плач. Плач. По всій землі кладеться плач. Гільмедов з коротуном, не дотягнувши мертвого до фургона, здерли решту одягу, зважуючи на руках здобич. Ет, падліна! Видно, десь жопою заробив або украв скотина. Цікаво, хто його довбанув. Нарешті вони поділили одяг. Якраз вчасно, бо придибав військовий патруль. Родик сплюнув. Це не дитячий плач. Це ревище озвірілого чоловіка, в якого болить у нутрощах. Безкінечність шляху не лякала його, а змушувала йти. Від телефонної буди до зупинки, гріючи руки в паху на животі. З пам'яті найшли очі Гільмедова, вузькі, як у комишового кота. І здавалося, пси підспівували голосу його серця. Паморочило голову. Дощ і холод сікли зиму. Рікою пливе білими півмісяцями в очах дохла риба. Дим над водою, дим над небом, дим від багать жеброти, від заводів, від червоних одноповерхових кварталів. Спочатку все скидалося на перевтому, але він кинув погляд униз, де вантажівки товкли брунатне місиво снігу та людського лайна. А вночі вітер перетирав це на пелюгу, розвіюючи широкими крилами вулиць. Відкривалося, що скоро квітень, апрель у народі. Ще йому приходило на згадку проїдене джаргою місячне сяйво міста опівночі, де блідавість плечей, марші сходів, заліплені сміттям, а хрипляві голоси пацанви, обкуреної і обколеної, витягують сумної чужинецької пісні. Для нього то не більше, як клубок, непосильна справа, що заперечує власне існування. Лункі голоси патруля змушують його ціпеніти. Упродовж видавалося б довгих років, тижнів, днів, хвилин, секунд. Він думав про Люську і про те, що оволодів нею силоміць. З якою щемкою втіхою він оповідав про це доктору Шмулевичу. Перед зором постійно поставала картина за картиною, жахливіша за попередню. Йобумб скаламутніти в голові, але навпаки. У Віталія щось міцнішає, ніби на щось провидче він дивиться. Чорний креп ночі серед білого дня, дощ із бурею падає на дахи, мокре лахміття пугачів, а над покійницями гачкуваті постаті плакальниць і бурла води від намулої крові в шовгенисі. І треба спробувати щосили натужити нашу уяву, щоб уловити порух думки і душі цього чоловіка. Напевно, він бачив перед собою шлях і був певний того, що той шлях зветься справедливістю та свободою. Але в його уяві засмічений, мов на тому цвинтарі,